Kolejna funkowa legenda, która u nas właściwie jest prawie kompletnie nieznana. Zespół Zap i dwa nagrania z pierwszych ich dwóch albumów z 80 roku i z 82. Pierwsze było zatytułowane Be Alright, a drugie A Touch of Jazz. No trochę tam tego jazzu było, jakbyśmy na to nie spojrzeli, ale zostawmy to. Tak naprawdę to wtedy grano funk, a to jeden z prekursorów czegoś, co później nazwano elektrofunkiem. Przyjemna muzyka o tej porze, przyznają Państwo. Come back. and his woman who were tempted by the resistor. He knowing full well the wise one's love for God, assimilated the woman first and only. Quite naturally, chaos ensued. DC. Thank you. If she could be used to the furrow, then one day she might be queen. If like Sheba, she there could bring presents and wine, the helix he might get between. There, another world intertwined with the ebony milk of fantasia. She could be loose and let him do so. Let it do so. She could be music. There is love he would give a see for the future of the nation rests in Dandy Heat. And if the problem of the 31 in verse 10 becomes the song she sings again and again, she might be. Keep clapping, y'all. If she could be music to the pharaoh, one hot day she might be queen. Take a load off, sweetie darling. Let me run the gender through your hair. There's so much information for the next generation. Who gonna drop it if you're not there? And whether the enemy makes a run on the palace, or whether the enemy does not, the children will be laced with the protection of the word of God. The opposite of NATO is monotheism. Talons, arrows, and stars are all superstitions. What the? Get busy, big babe, 'cause when them devil come, they come dressed as light. Maybe they gon' fool the untrained mind, but nobody I know gon' bite. Like a thief in the night, my lord, come and strike. Leave nothing but ashes to the left, dust to the right. Holocaust aside, many lived and died when all truth is told. Would you rather be dead? Sold to the one who can now make the displaced bloodline with the white jailbait, thinking like the keys on Nato's piano just fine. For you to see what's beyond you and me. Depends, my friends, primarily on how you view your role in eternity. If she could be muse to the pharaoh, then one day she might be queen. To były dwa fragmenty z niezwykle już rzadkiego, jak się okazało, albumu Prince'a One Night Alone. Trzypłytowe, trzykompaktowe wydawnictwo dzisiaj osiąga jakieś niesamowite ceny. Widziałem na jednym z portali aukcyjnych, że cena przekroczyła 300 euro. No, rzadka. Rzadka to rzecz, niesamowicie. Pierwsze nagranie to był tytułowy utwór z albumu Rainbow Children. Niesamowity to album i niesamowicie w tym utworze zagrał Prince. Rzadko jest prezentowany i na antenie Trójki i w ogóle, bo to prawie 12 minut muzyki w jednym utworze. a drugi był zatytułowany Muse to the Pharaoh. Dwukrotnie wystąpił w Czarnej Nocy Prince. Get to know ya, but more and more you're changing up your act. Every day I look for ways to bring us closer, but more and more you appear to be drawing back. And baby, when we're making love, it's getting weaker. My heart don't feel it, feeling is everything, and I'm feeling like maybe you just don't feel it. And I don't know how to play it, in the past didn't know how to say it, but I treat myself way too good. And a love that tears you down ain't really love. Ooh. Every day I'm getting up and making breakfast, and more you're walking in without a word. And every day I'm trying to ask, baby, what's wrong? And more you say I'm getting on your nerves. You take me to the level of some bullshit. You said you never had these problems from a white chick. You got me twisted and twisted. It's just not how I get with it. You need to sit down and hear it. Oh, I held my tongue too long. I can't do it no more. I just can't do it, baby. How can a man be so cold to a woman that loves him more? starting to rain again. Everyone's gone now, even the sun. Starting to rain again. Don't go away. What have I done? I've been high and I've been low. I've been wealthy and I've been poor. I don't know much, but one thing I know, this ain't no fun. In his arms. Starting to rain again. It's all in my mind. He's done me no harm. I've been up and I've been down. Through all my drama, he's still around. Ta końcówka taka mocno broadwayowska. No ale w końcu Mary J. Blige pochodzi z Nowego Jorku, jest królową hip-hop soulu, bo tak spokojnie możemy ją nazwać. Wspaniała, cudowna, niepowtarzalna. Już w tej chwili mówi się o niej, że powinna stanąć na tej półce co Aretha Franklin czy inne wielkie wokalistki pochodzenia afroamerykańskiego. Baby. were revealed. Cause you were a dream that just should not have been a fantasy. Dwukrotnie wystąpił człowiek z Brooklynu, czyli Maxwell. Fantastyczny jak zwykle. Czasami w życiu bywa, że kilku znakomitych muzyków, ba, tutaj nawet śmiem twierdzić, że genialnych muzyków spotyka się po to, by sobie razem pograć i z tego wychodzą bardzo fajne rzeczy. Funkowo, takie groove'owo, jazzowe. Tal Bergman, inicjator całego przedsięwzięcia, jest perkusistą i właściwie grał, można powiedzieć, ze wszystkimi najważniejszymi muzykami bluesowymi i rockowymi świata. Oprócz niego w skład zespołu wchodzi dwóch gitarzystów, Ron DeJesus i Joe Bonamassa, doskonale znani z anteny trójkowej, basista Mike Merritt i klawiszowiec Renato Neto. Gdyby Państwo nie słyszeli o tym ostatnim, to przypomnę, że 12 lat spędził w zespole Prince'a. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania absolutny geniusz perkusji Tony Allen, jeden z twórców Afrobeatu. Za uwagę dziękuję, Hirek Wrona. To była audycja Czarna Noc na antenie Trójki. Do usłyszenia za tydzień.